19. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'lemû ennemâ ganimtum şey فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Bilin ki ganimet olarak aldığınız bir şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalanlara aittir. Eğer Allah'a ve hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün, iki ordunun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, bunu böyle kabul edin. Allah'ın her şeye gücü yeter. اِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Hani siz vadinin en yakın tarafındaydınız, düşmanlarınız da en uzak tarafındaydılar. Kervansa sizden daha aşağıdaydı. Eğer sözleşmiş olsaydınız bile, tayin edilen vakitte anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, olması gereken bir işi yerine getirmek için sizi böyle buluşturdu ki, helak olan açık bir delille helak olsun, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنَامِكَ قَل۪يلًا وَلَوْ اَرَاكَهُمْ كَث۪يرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ف۪ي الْأَمْرِ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمْ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. O zaman Allah onları uykunda sana az gösteriyordu. Eğer onları sana çok göstermiş olsaydı, yılardınız ve bu savaş işinde birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Şüphesiz ki O, kalplerde bulunanı bilir. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ ف۪ي اَعْيُنِكُمْ قَل۪يلًا وَيُقَلِّلُكُمْ ف۪ي اَعْيُنِهِمْ لِيَقَضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ. Düşmanla karşılaştığınız zaman Allah, olması gereken bir işi yerine getirmek için onları sizin gözlerinize az gösteriyordu. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler yalnız Allah'a döndürülecektir. يَا eyyühellezîne âmenû izâ lekîtum fi'eten fesbutû vezkurullâhe kesîran leallekum tuflihûn. Ey iman edenler! Bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman dayanın ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz. وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Allah'a ve peygamberine itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُح۪يطٌ Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve Allah yolundan men edenler gibi olmayın. Allah'ın ilmi onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي اَرَى مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّي اَخَافُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ شَد۪يدُ الْعِقَابِ O zaman şeytan yaptıklarını kendilerine güzel göstermiş ve ''Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur, ben de sizin yanınızdayım.'' demişti. İki ordu karşılaşınca da gerisin geri dönüp, ''Ben sizden uzağım, ben sizin görmediklerinizi görüyorum, ben Allah'tan korkarım, Allah'ın azabı çok şiddetlidir.'' demişti. اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّهَا اُولَٓئِ د۪ينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ O zaman münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, şu Müslümanları dinleri aldatmış diyorlardı. Oysa kim Allah'a güvenirse, şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Melekler inkar edenlerin canlarını alırken bir görseydin. Onların yüzlerine ve sırtlarına vuruyorlar ve tadın yangın azabını. İşte bu kendi ellerinizle yaptıklarınızın karşılığıdır. Yoksa Allah kullara asla zulmetmez diyorlardı. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَأَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوبِهِمْ اِنَّ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi. Ama Allah onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırmıştı. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir ve azabı da çok şiddetlidir. ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Bu böyledir. Çünkü bir kavim kendilerinde bulunan iyi meziyetleri değiştirmedikçe Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. Bunların davranışı tıpkı Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin davranışları gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saymışlardı. Biz de onları günahları yüzünden helak etmiş ve Firavun ailesini suda boğmuştuk. Onlar hep zalimlerdi. İnne şerra'd-devâbbi 'indallâhi'llezîne keferû fehum lâ yu'minûn. Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. اَلَّذ۪ينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ ف۪ي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ. Ey Muhammed! Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında sonucundan çekinmeden antlaşmalarını bozan kimselerdir. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدَ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Eğer savaşta onları yakalarsan, kendilerine vereceğin ceza ile arkalarında bulunan kimseleri de dağıt ki ibret alsınlar. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Eğer bir kavmin antlaşmaya hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde onların antlaşmalarını kendilerine at. Doğrusu Allah hainleri sevmez. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. İnkar edenler asla öne geçtiklerini sanmasınlar. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Siz onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size hiçbir haksızlık yapılmaz. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve bilir. وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهِ هُوَ الَّذ۪ي اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Eğer seni aldatmak isterlerse bil ki Allah sana yeter. Seni ve müminleri yardımıyla destekleyen ve onların kalplerini birbiriyle uzlaştıran O'dur. Eğer sen yeryüzünde bulunanların hepsini verseydin, yine onların kalplerini birbiriyle uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz ki O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ey Peygamber! Allah sana ve sana tabi olan müminlere yeter. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَاِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizden sabırlı 20 kişi olsa, 200 kişiyi yenerler. Eğer içinizden 100 kişi olsa, inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ Şimdi Allah sizin yükünüzü hafifletti. Çünkü içinizde bir zaaf olduğunu biliyordu. Eğer içinizden sabırlı 100 kişi olsa, 200 kişiye galip gelir. Eğer içinizden 1000 kişi olsa, onlar da Allah'ın izniyle 2000 kişiyi yenerler. Allah sabredenlerle beraberdir. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Yeryüzünde ağır basıncaya kadar düşmandan esir almak hiçbir peygambere yakışmaz. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Allah ise ahireti kazanmanızı istiyor. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ ف۪ي مَا اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Artık elde ettiğiniz ganimetleri helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Ya eyyühen nebiyyü kul limen fî eydîkum minel esrâ in ya'lemillâhu fî kulûbikum hayrâ. يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Ey peygamber, elinizde bulunan esirlere de ki: eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilse, size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَاِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ فَاَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Eğer sana hainlik yapmak isterlerse, onlar daha önce Allah'a da hainlik yapmışlardı. Bu yüzden Allah onları bozguna uğratman için sana imkan vermişti. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَص۪يرٌ İnanıp hicret edenlere, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad edenlere, muhacirleri barındırıp yardım edenlere gelince, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip de hicret etmeyenler hicret edinceye kadar onların velayetinden, mirasından size hiçbir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek üzerinize borçtur. Ancak sizinle kendi aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olursa, o başka. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ inkar edenler bile birbirlerinin velileridir. Eğer siz bu emirleri yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir kargaşa olur. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَر۪يمٌ İman edip Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için bağışlanma ve bol rızık vardır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ Sonradan iman edip de hicret edenler ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Akraba olanlar, Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir. Tevbe Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 129 ayettir. Surenin 104. ayeti, Allah'ın kulların tevbesini kabul edeceğinden söz ettiği için bu adı almıştır. Hicretin 9. yılı başlarında inmesi itibariyle en son inen sure olmuştur. Bu surenin daha başka isimleri varsa da en meşhuru Berâ'edir. Bu sure indiği zaman Peygamberimiz başına besmele yazılmasını emretmemiştir. Bazı alimler de bu sure esasen Enfal suresinin devamı olduğu için besmele yazılmamıştır diyorlar. Sure Hazreti Ebubekir başkanlığındaki haç kervanı yola çıktıktan sonra inmişti. Bu bakımdan Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Allah'ın emirlerini haçtaki Müslümanlara tebliğ etmek üzere görevlendirip arkalarından göndermişti. Hazreti Ali bayramın birinci günü bu surenin başından 30-40 ayet kadar okuyup Allah'ın emirlerini anlattı. Bu sure müşriklerin bundan sonra Kabe'ye yaklaştırılmayacağını ve 4 ay içinde iman etmezlerse öldürüleceklerini bildiren bir ultimatom mahiyetindedir. Berâetun minallâhi ve rasûlihi ilellezîne âhedtum minel müşrikîn. Bu Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur. Fesihu fil ardı arba'ate eşhurin ve'lemû ennekum gayru mu'cizillâh. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللّٰهِ وَأَنَّ اللّٰهَ مُخْزِي الْكَافِر۪ينَ Ey müşrikler! 4 ay daha yeryüzünde dolaşın. Bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Allah ise kafirleri rezil ve rüsva eder. وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ اِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَر۪يءٌ مِّنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُهُ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ Bu en büyük haç günü Allah'tan ve Resulünden insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ey Muhammed! İnkar edenleri acı bir azapla müjdele. İllellezine ahadtum minel müşrikîn thumme lem yenkusûkum şey'en ve lem yuzâhirû aleykum ehadâ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı hiçbir eksiklik yapmayan ve aleyhinizde hiçbir kimseye yardım etmeyenlerin antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz ki Allah haksızlıktan sakınanları sever. فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَقَتُلُوا الْمُشْرِك۪ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَب۪يلَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin, her gözetleme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse yollarını serbest bırakın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِك۪ينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبَلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ Ey Muhammed! Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse, ona eman ver ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu güven içinde bulunacağı yere ulaştır. Bu, onların gerçekleri bilmeyen bir kavim olmalarındandır. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين Mescid-i Haram'ın yanında, kendileriyle antlaşma yaptıklarınızın dışında, müşriklerin Allah ve Resulü nezdinde nasıl bir antlaşmaları olabilir? Onlar size dürüst davrandıkları müddetçe, siz de onlara dürüst davranın. Çünkü Allah, ahde vefasızlıktan sakınanları sever. كَيْفَ وَاِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا ف۪يكُمْ اِلَّا وَلَا ذِمَّهِ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَاَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ Nasıl olabilir ki? Eğer onlar size galip gelselerdi, ne akrabalık münasebeti gözetirlerdi, ne de verdikleri sözü. Onlar ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışırlar. Fakat kalpleri bundan kaçınır. Onların çoğu fasıklardır. İşterav bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi İnnehum sâe mâ kânû ya'melûn. Allah'ın ayetlerini az bir değer karşılığında sattılar ve insanları onun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları ne kötüdür. La yarqubun fi mu'minin illa ve la zimme ve ulaike humul mu'tedun. Onlar hiçbir mümin hakkında ne akrabalık münasebeti gözetirler ne de verdikleri sözü. İşte haddi aşanlar bunlardır. فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَتَوُوا الزَّكَاةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Eğer tövbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Biz ayetleri bilen bir kavim için geniş bir şekilde açıklıyoruz. وَاِنْ نَكَثُوا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlar, dininize dil uzatırlarsa, küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onların gerçekte yeminleri yoktur. Umulur ki küfürden vazgeçerler. أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya yeltenen ve ilk önce kendileri sizinle savaşa başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten iman etmişseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır. قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ. Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinize onlara azap etsin, onları rezil etsin. Onlara karşı sizi üstün getirsin ve mümin topluluğun gönüllerini huzura kavuştursun ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah, dilediği kimselerin tövbesini kabul eder. Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. اَمْ حَسِبَتُمْ اَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri, Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır. مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ Müşrikler kendilerinin inkarcı olduklarını itiraf edip dururken Allah'ın mescitlerini onarmaları gerekmez. İşte onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte ebedi olarak kalacaklardır. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve eqâmes salâh. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve sadece Allah'tan korkan kimseler onarırlar. İşte ancak onlar doğru yolu bulanlardan olabilirler. اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ Ey müşrikler! Siz hacılara su dağıtanı ve mescid-i haramı onaranı, Allah'a ve ahiret gününe iman edip Allah yolunda cihad edenle bir mi tutarsınız? Onlar Allah katında bir olamazlar. Allah zalim topluluğu doğru yola iletmez. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ İnanıp hicret edenlerin ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerin Allah katındaki dereceleri daha büyüktür. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Yubeşşiruhum Rabbuhum birahmetin minhu ve ridvanin ve cennatin lehum fiha ne'imun mukim. Rableri onlara kendisinden bir rahmet, bir hoşnutluk ve içinde bitmez tükenmez nimetler bulunan cennetleri müjdeler. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Şüphesiz ki Allah'ın yanında büyük bir mükafat vardır. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu abâekum la tettehidu abâekum ve ihvânekum evliyâ اِنِ اسْتَحَبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْاِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse işte onlar zalimlerdir. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبَنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Ey Muhammed! De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, yakınlarınız, kazandığınız mallar, kesat gitmesinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler, size göre Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, Allah'ın buyruğu gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasık topluluğu doğru yola iletmez. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدَبِرِينَ Andolsun ki Allah size birçok yerlerde ve Huneyn savaşı gününde yardım etmişti. Hani o gün sayınızın çokluğu sizi böbürlendirmişti ama bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Sonra da bozularak arkanızı dönüp geri kaçmıştınız. ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِر۪ينَ Sonra Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine güvenliğini indirdi. Sizin görmediğiniz askerler indirip inkar edenleri azaba uğrattı. İşte kafirlerin cezası budur. ثُمَّ يَتُوبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Sonra Allah bunun ardından yine dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Ya eyyühellezine amenu innemel müşrikûne necesun felâ yakrabul mescidel harâme ba'de âmihim hâzâ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Ey iman edenler! Müşrikler sadece birer pisliktir. Artık onlar bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah dilerse sizi yakında kendi lütfuyla zengin eder. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığı şeyleri haram saymayan ve hak dinini din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّٰهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا يُؤْفَكُونَ Yahudiler, Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu, onların kendilerinden önceki kafirlerin sözlerine benzeterek, ağızlarında geveledikleri sözleridir. Allah onları kahretsin. Nasıl da uyduruyorlar. İttehazû ehbârahum ve ruhbânehum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibne meryeme ve mâ umirû. إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ Onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rabler edindiler. Oysa kendilerine sadece tek ilah olan Allah'a kulluk yapmaları emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir. 20. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Oysa kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. هُوَ الَّذ۪ي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak diniyle gönderen O'dur. يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَل۪يمٍ Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu, insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip, Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara, işte kendiniz için biriktirdikleriniz, biriktirdiklerinizi tadın denir. İnne iddete'ş-şuhuri 'indallahi 12 şehran fi kitabillahi yevme halaka's-semawati vel-ardı minha 4 hurum. Zalika'd-dinu'l-kayyim. Fela tazlimu fihinne enfusakum. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِك۪ينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ Haram ayların yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah, kafir topluluğu doğru yola iletmez. Ya eyyühellezîne âmenû mâ lekum izâ qîle lekum unfirû fî sebîlillâhi thâqaltum ilel ard. اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır. İlla tenfiru yu'azzibukum azaben aliman ve yestebdil kavmen gayrakum ve la tadurruhu şey'a vallahu ala kulli şey'in kadir. Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. İlla tansuruhu feqad nasarahu Allahu iz akhrajahu allazina kafaru thaniyathnayn iz huma fil ghar اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَك۪ينَتَهُ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir." diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvendiğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. İnfirû hifâfen ve thikâlen ve câhidû bi emvâlikum ve enfusikum fî sebîlillâh. Zâlikum hayrun lekum in kuntum te'lemûn. Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَاكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةِ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَوْ اِسْتَطَعْنَا لَخَرَجَنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı, elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar, eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor. Afallahu anke lime ezinte lehum hatta yetebeyyene lekellezine sadequ ve te'lemel kâzibîn. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana belli olup, yalancıları bilmeden önce onlara niçin izin verdin? لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالْمُتَّق۪ينَ Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir. İnnemâ yestâzinuke allezîne lâ yu'minûne billâhi vel yevmil âhiri vertâbet kulûbuhum fehum fî raybihim yeteraddedûn. Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp, şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler. وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوجَ لَاَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَاكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قَعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara, oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi. لَوْ خَرَجُوا ف۪يكُمْ مَا زَادُوكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَلَاَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَف۪يكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir. لَقَدْ بِتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ Onlardan, bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır. اِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ Ey Muhammed! Sana bir iyilik dokunsa, bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa, biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ Sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمُ اللّٰهِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِأَيْد۪ينَا فَتَرَبَّصُوا اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin. Doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz. قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ Sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır. فَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor. وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelip koşarlardı. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رَاغِبُونَ Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup, Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de, biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ Zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, zekat toplayan memurlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihad edenlere ve yolda kalanlara verilir. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. وَمِنْهُمُ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ النَّب۪يَّ وَيَقُولُونَ هُوَ اُذُنُ قُلْ اُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ Münafıkların içinde "O her şeye kulak kesiliyor" diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, "O sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır." يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يُرْضُوهُ اِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ Onlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa, şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir. يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اِسْتَهْزِئُوا اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ Münafıklar, kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ Eğer onlara sorarsan, biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki, Allah'la, onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz? La ta'tadiru kad kafartum ba'de imanikum in na'fu an ta'ifetin minkum nu'azzib ta'ifeten bi ennehum kanu mujrimin. Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz. El-Munafikûne vel-Munafikâtu ba'duhum min ba'd يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقَبِضُونَ اَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُق۪يمٌ Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. onlar için devamlı bir azap vardır. كَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Ey münafıklar! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ف۪ي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ Allah, mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Ya أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Onlardan eğer Allah bize kendi lütfundan verirse andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Allah onlara kendi lütfundan verince de onda cimrilik yaptılar, yüz çevirip sözlerinden döndüler. فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخْلَفُ اللّٰهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللّٰهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir. Çünkü gaybları en iyi şekilde bilen Allah'tır. اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ. Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır. İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum seb'ine merraten felen yagfirallahu lehum. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. Ey Muhammed! Onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların 70 defa da bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّٰهِ وَكَرِهُوا اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرُّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar, evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve "Bu sıcakta savaşa çıkmayın," dediler. Sen de ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Kazandıklarının cezası olarak bundan böyle az gülsünler, çok ağlasınlar. فَإِنْ رَجَعَكَ اللّٰهُ اِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. وَلَا تُعْجِبَكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman, onlardan servet sahibi olanlar senden izin isterler ve "Bizi bırak, oturanlarla beraber kalalım," derler. رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ Onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar. Lakin Rasul ve الذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقُعَدَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır. لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkları müddetçe bir sorumluluk yoktur. Çünkü iyilik yapanların kınanması için bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَف۪يضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ Kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman, sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde, Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı, üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. اِنَّمَا السَّب۪يلُ عَلَى الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ اَغْنِيَاءُ رَضُوا بِاَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.